प्रथमा के एक वचन का रूप प्रांग ये बन गया था ना प्रांग। अब प्रांश अवस्था में पहले अनिताम हलो उपदाया इंगित, अनिताम हलो उपदाया इंगित लग जाएगा तो नकार का लोप हो गया। प्र अच औ सुणाना बोल सदस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा पर प्रत्यंगम सब की सहायता से उगित चाम सर्वनाम स्थान च धातु है ना। जब अंचो धातु को नकार का लोप हुआ हो न लोपिन अंचते है कहा था न लोपी अंश धातु है यहाँ सर्वनाम स्थान संघ एक वर्ण प्रत्यय पर में है ऐसे संघ को नुम हो गया। प्र अ न च धन औ ठीक। अब क्या लगेगा सबसे पहले इसका अनुस्वार नश्च अपदांत सृजनी और अनुस्वार से पर सवर्णाः प्र अंच धन औ अकः सवर्ण दीर्घ आगुण प्राप्त अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया प्रांच प्रांचौ फिर वही आ गया। लेकिन अब धातु का नकार नहीं है यहां पर जो दिख रहा है धातु का तो चला गया ये आगम हुआ है सर्वनाम स्थान निमित्तक ये अंतर है। देखने में वही दिख रहा है लेकिन वो चीज अलग है। नश्च अपदांत झली पहले अनुस्वार करेगा अनुस्वार से प्रसरण हो जाएगा और अकस्मृतिर से दीर्घ हो गया प्रांचौ। इसी प्रकार से आप लाएंगे प्रांच कहा जस में प्रक्रिया सब यही है प्रांचम प्रांचौ है ना। द्विवचन बहुवचन प्रथमा के द्वितीय के एक वचन द्वितीय का द्विवचन तक प्रक्रिया यही रहेगी। कोई नया सूत्र नहीं लगना है सभी जगह इसी प्रकार से नकार लोप हो जाएगा फिर नुम्ब होगा अनुस्वार होगा परसवर्ण होगा विभक्ति को मिलाना है आकाशवर्ण दीर्घ करके प्रक्रिया है। तो प्रांग प्रांचो प्रांच प्रांचम प्रांचो अब नकार लोप हो गया प्राच दान शस शस का बच गया अस नकार लोप हो गया प्राच दान अस ये ची भम से भ संज्ञा और यस्मात्स्तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा दोनों बिना काम चलेगा नहीं ना। भ संज्ञा केवल से काम चलता नहीं अंग संज्ञा के बिना अंगम सद्भम भवति नियम इसे जब भी भ संज्ञा करेंगे तो साथ साथ अंग संज्ञा कर देना है यस्मात् प्रसिद्धि प्रत्यदादि प्रत्ययंगम आप सूत्र आता है अचह अचह षष्ठी का एक वचन याच प्रत्याहार मत समझिएगा यह अच धातु है जैसे वहां था ना उगिद अचाम उगिद अचाम में भी हमने बताया था आपको अचाम जो शब्द है वो प्रत्याहार नहीं धातु नकार लोप हुआ है जो ऐसा अंचु धातु को अचाम वहां कहा था जैसे यहां पर भी नकार लोप हुआ धातु को अंचु धातु को बता रहे हैं अचह शब्द लुप्त नकार से अंचतिर भस्य अकार से दोपस्य लुप्त नकार से जिसमें नकार लोप हो गया हो ऐसा जो अंच धातु भ संजक हो तो उसके आकार का लोप हो उसके आकार का लोप हो जाएगा ठीक है ना। तो प्र च धन प्र च धन अच्छा सूत्र से लुप्त नकार से जिस अंचु धातु के नकार का लोप हो गया हो उस अवस्था में विद्यमान शेष भूता अच्छ धातु जो रहेगा उसका अवयव भूता अका का लोप होता है जब उस धातु का स्थिति क्या रहेगी प्रातिप संज्ञा होकर भ संज्ञा हुआ हो तो धातु काल में ही लगेगा इसीलिए भ संज्ञा काल में ही लगेगा इसलिए क्या हो गया अकार का लोप हो गया प्र च धन अस स्थिति हो गई। आप सूत्र बताए चौ सप्तमी का एक वचन लुप्त कार नकार रे अंचतो परे पूर्व स्याणो दीर्घ स्यात। अजवा एक और संज्ञा सूत्र की ध्यान रखना चाहिए, आदर्श लोप लोप करना है ना, इसलिए आदर्श लोप सूत्र की सहायता यहां ध्यान रखना। और यहां इस सूत्र को लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उकालो ज्योतिर्ग पुत्र दीर्घ आदेश करना है ना, उकालो ज्योतिर्ग पुत्र की जरूरत है और स्थाने अंतरतम की जरूरत है। इन दो की सहायता से चौ सूत्र लगेगा। और जो लुप्त नकार और अकार अर्थ शेष क्या बचा अंश धातु का, लुप्त अकार और नकार वाला जो अंश धातु वो पर में हो, ऐसे पूर्व में रहने वाला जो आण कंस कौन है यहाँ पर अकार प्र में अ, उसको क्या होगा अरे दीर्घ होगा, दीर्घ स्थानांतर समस है कंठ वाला दीर्घ लूंगा मैं आ, जो प्र में अ है ना उसका दीर्घ क्या होगा आ ही होगा, कंठ स्थान साम्यात दीर्घ ही नहीं आएगा, तालु है ना वो दीर्घ नहीं आएगा ओष्ठ है, इस स्थानांतर तम लगाना जरूरी है। दीर्घ तो नहीं गया हमारे पास पूरे नौ है, कम से कम तो नौ है ना, उनका प्रभेद को छोड़ दोगे तो, नहीं तो एक एक के भी छह छह भाग है ना, हर दीर्घ का भी छह छह है, नौ छक्का चौवन हो जाएगा दीर्घ, उनमें से कौन सा बिठाना है तो उसके लिए कर स्थानांतर तम लगाओ। तो अ को आ हो गया तो क्या स्थिति बना, प्राक्ष धनस मिला दीजिएगा चकार सर्ग कर दीजिए प्राच, सभी आजादियों में ऐसे ही होएगा प्राच, और तृतीय का एक वचन मिला दो प्राचा है ना, प्रक्रिया यही रहेगी केवल विभक्तियां मिलते जाएंगे बाकी सब यही सूत्र लग गया, प्राच प्राचा प्राचे चतुर्थ के क्वेश्चन में, पंचम के वचन प्राच दस का मिल जाएगा, षष्ठी का वचन दस का मिले दसी का मिला, अब षष्ठी का वचन दस का मिलेगा तो प्राच, ओस मिलेगा तो प्राचो हो, आम मिलेगा प्राचाम, घी कहीं मिलेगा प्राची, फिर ओस मिलेगा प्राचो हो। और हलाली में क्या होगा प्रांच अन्यथा लोप जाएगा, लोप से लोप कर दिया प्राच धन ध्यान रहेगा ना, यदि लोप अन्यथा आरोप जाए तो धातु ध्यान ध्यान से पहले होता है, पहले दिन बताया था मैंने वो कित कित मांगता है, जब पिन सुरा पर लोप हो गया, सुरा पर लोप हुआ जब पिन वो कित है, आज उसे पहले इसका लोप हो जाएगा नकार, बाल में प्रातिप संज्ञा होगी बाल में भ्याम आएगा, समझ रहे हैं ना, ये तो केवल आपको लघु के हिसाब समझाने के लिए प्रांशधन भ्याम ये लोग भी लिख देते हैं, मैं भी बोल देता हूं, लेकिन गलत प्रांशधन भ्याम नहीं लिखना चाहिए, वास्तविक प्रक्रिया से विचार करते हैं तो, मतलब क्या होना चाहिए प्रांशधन किन का सराह पर लोप हो जाएगा, नकार करो अनिल जैसे हो गया आदर्श लोप की सहायता, और अलोंत्यात्पुरुपधा इन दो सूत्र की सहायता से नकार लोप हो गया प्र अच रहा, इसकी क्या करेंगे हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, स्वादित्पत्ति होगी, तृतीयागत द्विवचन विवक्षा में भ्याम आएगा प्र अच धन भ्याम, ये वास्तविक प्रक्रिया दिन लघु में सब पुस्तककारों ने प्रांचदन भ्याम प्रांचदन सू ऐसे लिख दे रहे हैं तो हम भी आपको ऐसे बोल देते, इन्हें भी बता दे रहा हूं साथ साथ सही सही भी बता दे रहा हूं इसीलिए, तो प्रांचदन भ्याम इस स्थिति में क्या हो जाता है स्वादिशो सर्वनामता से पद संज्ञा हो जाएगा, पद संज्ञा होने का नतीजा क्या है भ संज्ञा नहीं होगा, भ संज्ञा नहीं होगा तो अकार का लोप नहीं होगा, दीर्घ वाला सूत्र नहीं आएगा, कोई लफड़ा नहीं है नहीं, तो प्र अचन ध्यान रख गया, अब क्या करेंगे यहां इसने चौक को सूत्र से कुछ हुआ प्र अ क धन ध्यान झलांग जशो प्र अग धन ध्यान अकह सवणे दीर्घ राग ध्यान, यानी प्राग्भ्याम प्राग भी तो प्राग्भ्याम ये रूप बन जाता है, प्राग्भ्याम प्राग भी है ना, प्राग भी बनेगा प्राग्भ्याम प्राग्भ्य बनेगा, फिर प्राग्भ्याम प्राग्भ्य बनेगा, अंत वाले में प्राक्षु बन जाएगा। तो क के बाद ग नहीं होगा, इतने अंतर है। क के वैसे शुभ के सु को आदेश प्रत्यय से उनको वैसे शब्द हो जाएगा, शब्द का सरसो क्ष हो जाएगा। फिर अब रूप चलाइए, कोई काम नहीं, सबका रूप बन गया। प्रांग प्रांचो प्रांच प्रांचम प्रांचो प्राच प्राचा प्राग्याम प्राग्भी प्राचे प्राग्याम प्राग्य प्राच प्राग्याम प्राग्य प्राच प्राचो प्राचा प्राची प्राच प्राक्षु हे प्रांग हे प्रांचौ हे प्रांच। इसी प्रकार से प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्युपसर्पूरक जो पश्चिम दिशा प्रत्युपसर्पूरक अंश धातु, कोई अंतर नहीं कार्य में, सब काम यहां जैसे हुआ वैसे ही होगा। तो प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंचः प्रत्यंचम प्रत्यंचौ प्रतीचः बनेगा, क्योंकि यह इकार है, इकार को दीर्घ कर देना चौ सूत्र से। पहले आ था ना, प्र में आ था, आ को दीर्घ तो प्रा हो गया। अब प्रति में क्या होता है, ती में ई है, ई अण है, उसको दीर्घ करें तो प्रतीचः बनेगा। प्रतीचः प्रतीचा प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भिः प्रतीचे प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भ्यः प्रतीचः प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भ्यः प्रतीचः प्रतीचोः प्रतीचा प्रतीची प्रतीचोः प्रत्यक्षु हे प्रतीयंग हे प्रत्यंचो हे प्रत्यंचः। अब उपसर्ग का पूर्व में रहते कुछ विशेष कार्य करना है, इसलिए पहले तो रूपई बनेंगे आपके आउट तक। उदंग उदंचौ उदंचः उदंचम उदंचौ, यहां तक कैसे रूप बनेगा। उत्तुपसर्ग अंश धातु है, नुमाधिकारी होगा, अनुस्वार होगा, परसवर्ण होगा, प्रथमा के क्वेश्चन कुन भी सुकू लगे उदंग बन जाएगा, द्विवचन आदि में अनुस्वार परसवर्ण होगा, उदंचौ उदंचः उदंचम उदंचौ वहां तक। अब उत्तुपसर्पूरक अंश धातु का अच बचा है, अच का अस बच गया, उद अच धन अस। अब यहां क्या प्राप्त है, अचह सूत्र लोप करने के लिए, आकार को लोप करने के लिए आ रहा है अचह सूत्र, उसे बाद देंगे। अचह सूत्र प्राप्त हुआ, प्राप्त हो अचह सूत्र को बाद क्या करना है आपने, उद ई उद अचधन अस्ता द तो हल है, वहां कोई अच तो है नहीं, है ना, इसलिए आप आकार लोप करके चौ से दीर्घ किसको करते। यदि हम अच से अ का लोप कर देंगे और चौ से पहले दीर्घ कर रहे थे आप, प्र था उसको आपने प्रा कर दी, प्रति था उसको प्रति कर दिए थे, लेकिन यहां क्या करेंगे, द तो हल है, दीर्घ तो हो नहीं सकता, इसलिए इन्होंने क्या किया, पाणिनि ने रूप बनाने के लिए अच सूत्र को बाजी दिया, अकार को लोप ही मत करो, तब चौ आएगा ही नहीं, कि चौ सूत्र वहां था जब अकार नकार दोनों लोप हो, है ना, इसलिए इन्होंने अलग सूत्र बना दिया उद ईद। उद पंचमी एक वचन, ईद प्रथमा का एक वचन, पंचमी एक वचन प्रथमा एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। लुच्छब्दात् परस्य लुप्त नकार रंचतेर भस्य आकार से ईत स्यात्। उत् शब्द से पर में जहां पंचमी आ गया आप जानते तस्माद् इति तरसि आएगा, अतएव क्या होगा, अच को होएगा, अच में कहां होगा, आदे परस्य परस्य द्विहितम तत्तस्य आदेर बोध्यम, तो अकार को हो जाएगा। इसे सारे अर्थ को मिला दिए इन्होंने पहले वृत्तिकार ने, आपको थोड़ा परिश्रम कम करने दे रहे हैं, कहते परिभाषा को शायद आपको याद नहीं होगा इसलिए अपने आप जोड़ के बोल दे रहे हैं। वो कह रहे उच्छब्दात् परस्य लुप्त नकारं चतुर्भस्य अकारस्य ईत कह दे, देखो अकार के स्थान में, क्योंकि आधे पर सब भूल जाओगे तो कैसे काम होगा, कहीं और कर दोगे आप, इसलिए वो सब जोड़ दिया, तस्माद् तरसि आदर बोल दिया परस्य कह दिया, और आधे परस्य के अर्थ को जोड़ करके अकार से स्थाने भी बोल दिया। वो तो पहले से जाता ही, हमने बताया ना नियम तो यही है, आप सो आदि प्रत्यय लाने से पहले ही नकार लोप हो जाता है। अंग संज्ञा तो कोई भी प्रत्यय के प्रत्यय हो जाएगा, किन प्रत्यय प्रत्यय भी अंग संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि स्मार प्रतिष्ठा प्रत्यंग में क्या बोल रहा है, उसने सुप मांगा क्या, उसने क्या कहा, यस्मात् प्रतिष्ठादि प्रत्यंगम, सूत्र का प्रति क्या है, यह प्रत्यय यस्मात् विधीयते तदादि शब्द स्वरूपम अंग संजन तस्मिन्ने प्रत्यय परे। इतने का कौन सा प्रत्यय, सुप है कि तिंग है कि तदित है कि समासान प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, इतना ही बोला ना आपसे। फिर क्या, किन प्रत्यय ने विधान किया कि नहीं किया, प्रास है या उच्च रख लो कोई भी रख लो, अंशधन किन विधान किया, जब किन विधान हुआ तो किन प्रत्यय या नहीं, उस प्रत्यय के प्रत्यय प्रांश को क्या होगा, अंग संज्ञा हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, अंग संज्ञा इसलिए शुरू में ही हो गई, नकार का लोप हो गया, फिर उसके कृदंत कृत संज्ञा कर देने से कृदंतत्व प्रातिप संज्ञा होगी, प्रातिपदित्व स्वादिपत्ति होगा, उत्पन्न होने के बाद अचदन अस्थिति है। हाँ, ये पहले ही सब काम हो जाता है, बाद में प्रातिप संज्ञा होती है, कृदंत अथवा प्रासंज्ञा में करना पड़ता है, और रूट करके करोगे तो समस्या क्या होगी, पिन प्रत्यय को आ नहीं पाएगा, और पिन प्रत्यांत हो तब तो, या पिन प्रत्यय भी धातु हो तब तो, इसलिए पहले दिखाना ही पड़ता है, जब उसको दिखा दिए फिर अर्थव शब्द स्वरूप सूत्र नहीं लगेगा, अर्थव धातु प्रत्यय प्रातिपदिक। जब कभी अब व्युत्पत्ति करके कृष्ण जब प्रत्ययों को प्रक्रिया के शुरू में दिखा देते हैं तो फिर कृत्य समासास्त्र से ही प्रतिसंज्ञा करनी पड़ेगी, अर्थ दात्र प्रदर्शन नहीं कर सकते। उच्छब्दात परस्य लुप्त नकार अंचतिर भस्य अकार से ईत, वो अकार को ईत कर दिया, इसलिए क्या हो गया, उद्धाय से हल रह गया और आप हो गया ई दीर्घ स्थिति हो गई, है ना। अब मिलाने का काम है, सकार पर उत्तर कर दीजिए, उदीच धन अस मिला कर गए, उत्तर कर दिया उदीच उदीचा उदीचे उदीच उदीच उदीच उदीचो उदीचा उदीची उदीचो, सब आजादी में से बना लेना, और हलादि में क्या होगा, उदक भ्याम उदक भ्याम उदक भी उदक भ्याम उदक भ्या उदक भ्याम उदक भ्या उदक्ष, है ना, उदा उदक्ष धन सुप है, सुप का सु बच गया, च को का हो गया, चौक सु है, सु को आदेश प्रत्यय से श हो जाएगा, उदक सु का शासन क्ष हो जाएगा, उदक सु बन जाएगा, सप्तमी का बहुवचन हमेशा ये रहेगा, कशोर से उक्ष सम्मेलन करने से उदक्ष। आजादी में कहां से लगे, आजादी में कहीं पद संज्ञा नहीं मिलेगा आपको, न झल पर्व मिलेगा आजादी में, पदांते झली च बोल रहे ना, और पद संज्ञा क्या होगी हलादि में, स्वादिश सरनाम स्थाने, ठीक है नहीं, इसीलिए ये सूत्र केवल आपको आएगा हलादि, आजादी में केवल मिलाने का काम है, और उदीच एक सूत्र बना दिया उन्होंने उदयित, इसलिए वो विशेष सूत्र लग गया था। उच्छब्दात पर संलुप्त नकार अंचतर भस्य अकार से ईत स्यात् उदीच उदीच उदक भ्याम। अब इसी प्रकार सम उपसर्ग पूर्वक बोल रहे हैं, सम उपसर्ग पूर्वक बोल रहे हैं, सम उपसर्ग पूर्वक अंश धातु से सिंध हुआ, ठीक है ना, या क्या करेंगे हम नकार का लोप करेंगे अंग संज्ञा करके, यस्मात् प्रत्येक अंग संज्ञा कर लो और लगाओ किसको, अनिदिताम हलोपदाया किंचिति च अदर्शम लोप सूत्र और अलोन्त्यात् पुरोपदा, इतने की सहायता जरूरत पड़ती है इसके लिए, तीन की सहायता से अनिदाम से क्या हो गया, नकार लोप हो गया, सम अच्छ और पिन का सर्वापहार लोप ही है, पिन का सर्वापहार लोप हो गया, अभी प्रातिपद संज्ञा हुई नहीं है, उसी अवस्था में सूत्र लगाइए समाहा समी समाहसमी षष्ठी का एक वचन, षष्ठी वज एक वचन समाहा और समी प्रथमा का एक वचन का दो पदों वाला सूत्र है। व प्रत्यांत अंचत समा समी आदेश व प्रत्यांत मैंने ये जो पिन है इसको व प्रत्यांत कहेंगे। इनमें क्या वचदान है? वाह कृप में भी वाह, वा का भी अंत में लोप करते हो। पहले क्या हुआ पिन में? न का लोप हुआ हलंत्यम से। उसके बाद क्या करोगे? लशक को से क की संकर के निकाल दोगे। इकार उच्चारण अर्थ हो गया अपने आप चला जाता है, बचेगा क्या? व। उसके बाद करोगे आप अप्रक्त संज्ञा और वेर अप्रक्त से उसका विलोप हो जाता है। उसको क्या हम कहते हैं? सर्वापहार लोप, एक नाम दिया हुआ है सर्वापहार लोप। इसलिए इसको क्या हम कहा जाए? इसलिए ये जो बचा हुआ है अभी इसको व प्रत्यांत कहेंगे। ये जो व था उसको लेकर के व प्रत्यांत अंश धातु रह गया है। इसके पर में रहते हुए जो सम है उसको क्या आदेश हो जाएगा? समी आदेश हो जाएगा। समी अक्षर हो गया तो सम को क्या आदेश हो गया? समी आदेश हो गया। समासमी सूत्र समी अक्षर हो गया, अकृत संजक प्रत्याख्य चला गया है, अतः क्या हो गया? कृदंत हो गया। कृदंत अथवा कृत समास प्राक संज्ञा होगी। प्राक संज्ञा और होकर क्या है? सुप्रत्यय समी अचधंस स्थिति हो गया। समी अचधन समी अचधंस ठीक चलने वाला है आदमी। ये दिशा का वाचक नहीं है। अब तक जो आया दिशा था ना, अब तक जो आया था तीन प्राच प्रत्यंच प्रांग प्रत्यंग उदंग पूर्व पश्चिम उत्तर। ये दिशावाचक नहीं है अभी जो आ रहा है, ये है ठीक चलने वाला पुलिंग है ना, इसे चलने वाला। अब इसे स्त्री में चलाओगे तो चलने वाली। वह प्रत्यंत अंचता पर है सम का समय हो गया, समय अचदन सु आ गया। सु के पर क्या करेंगे? बाकी सब कार्य पूर्ववत करना पड़ेगा। क्या क्या हुआ था पहले? हाँ आप यहाँ पर सु को क्या करेंगे? पहले सुड़न नपुंसक से लगाएंगे और यस्मात् सुदात प्रत्यंगम हम संज्ञा कर लेंगे प्राचीन संज्ञा के बाद, ठीक है। और मिदचो अंत्यात् परः नुम करनी है ना पहले उगे जो चांस है नुम करना है तो मित चाहिए, मित तो मिदचो अंत्यात् परः इनसे जो साथ से क्या कर दिया? उगी दचाम सरणावस्थानी चदा तो सूत्र से नुम कर दिया। समी अ न च धंस पूर्वत नशाबदांत सुझली और अनुस्वार से यही परसवर्ण लगा दिया। समी अंच धंस, ठीक है। हल गया पे दीर्घा सुप्रोक्तम हल सुगा लोप हो जाएगा आदर्श लोप की सहायता से, तो समी अंश बचेगा। अब हलो नंद्रा संयोग संयोग संज्ञा और संयोगांत लोप इसी लोप संज्ञा भी करनी पड़ेगी ना, सुप्तिंगंतम बदम संज्ञा भी करोगे तभी करेगा लोप। लोप कर दिया तो क्या होगा? समी अन बचा किन प्रत्यय कुहो समी अंग हो गया। अवंत में इको यणची सम्यंग हो गया। इको यणची से क्या हो गया? यण हो गया, रूप बन गया सम्यंग। बाकी भी पूर्व थे सम्यंच सम्यंच, यहां तो यही है ना सम्यंच धन और यहां तो हम सुलोप कर दिए, कृष्णांत लोप वगैरह हो गया, वहां तो लोप होता नहीं है। और एक समी अंश धन औ मिला दो यण कर दो केवल सम्यंच सम्यंच सम्यंचम सम्यंच यहां तक ऐसे रहेगा। समीयाचदान बचेगा स्थिति में सूत्र लगेगा अवसरान संग वगैरह नहीं रह गया शस में समी आचदान शस काश बचा तो क्या लगाएंगे सूत्र पहले अच्छा अचा से अकार कर लो समी च धन अस चौ ई को दीर्घ करेगा समी च धन अस मिला दीजिएगा सकार सर कर दीजिए समीच सभी अजाज इसी प्रकार से समीच समीचा समीचे समीच समीच समीचो समीचाम समीची समीचो हो सभी अजाज में इसी तरह से होकर रूप मिला देना है प्रत्यंत मिलाइए सकार रूप सर कर दीजिए और कोई काम और हलादी में समी अच धन भ्याम रहेगा समय ध्यान ध्यान कोई काम नहीं है इसलिए में क्या होगा को लगा दो सम्यग ध्याम हो जाएगा चकार को पहले कतार आएगा फिर धराम जिसोते ये स्वादिष्ट अवसर नाम स्थान से पदसंज्ञा होता है ना इसलिए सम्यक भ्याम सम्यक भी जिसका विरोध चला लीजिए सभी हलादि मिश्र से होगा सम्यक्षु बनेगा सप्तमी का बहुवचन में सम्यक्षु सम्यं सम्यंचौ सम्यंचः सम्यंचं सम्यंचौ समीचः समीचा सम्यग्भ्यां सम्यग्भिः समीचे सम्यग्भ्यां सम्यग्भ्यः समीचः सम्यग्भ्यां सम्यग्भ्यः समीचः समीचोः समीचा समीची समीचोः सम्यक्षो हे सम्यं हे सम्यंचौ हे सम्यंचः अब साथ चलने वाला जो साथी साथ साथ चलने वाले जो साथी उसको बना रहे सह अंचती सध्यंग बनाना है एक साथ चलने वाले अब सम के जगह पर क्या है यहां सह अंचती सह अंचती साथ चलने वाला पिनवा प्रक्रिया भी ऐसा दस्त है प्रत्येक महर्षम लोप की सहायता से अनिता लोप जाया सूत्र के द्वारा नकार लोप हो गया सह अच्छ रह गया उस स्थिति में अलंत पूर्व उपधाक भी सहायता है बिना उपधा का संज्ञा का लोप नहीं होगा नकार का अनिदम हल उपदाया सूत्र में करें ना उपदा इसलिए उपदा संज्ञा करना अलंत उपदा तो सह अच्छ इस अवस्था में क्या सूत्र लगाना है आपने सहस्य सद्रिही सहस्य षष्ठी का एक वचन सद्रिह प्रथमा का एक वचन सहस्य सद्रिह ये सूत्र लग गया वही करता है तथा व प्रत्यांत अंचतौ परे सहस सद्रियादिश स्यात् व प्रत्यांत अंश धातु के परते हुए सह को सद्री आदेश लगेगा सद्री अच्छ अब प्राच्य संज्ञा वगैरह होकर के सुख सकार आ गया सद्री अचदन स यह अवस्था हो गई बाकी सब समी में जैसे बना पूरी प्रक्रिया हुई है ना तो क्या क्या होता है यहां सद्री अचदन स में समानता संज्ञा कर लेंगे नुमागम करना है आपने चांद से नहीं चांद सरनाम स्थान है तो सूत्र से नुम हो गया सद्री अंच न च धन स नश्च वयान्तस्य जलि अनुस्वारस्य यही परसवर्णः सद्री अञ्च धनस हल व्याप्य दीर्घासुस्य प्रोक्तम् हल अप्रसंज्ञा कर लेना सु का सकार को और अलसन लोप की सहायता से हल व्याप्य दीर्घासुस्य का लोप हो गया सद्री अञ्च बचेगा यानी सद्री अंश बच गया, उस स्थिति में हलो अनंतराश संयोग से संयोग संज्ञा कर दो। अरे नहीं, यहाँ वो नहीं लगाना था, न शब्द लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ वो नहीं लगाना, वो तो में आएगा केवल, ये गड़बड़ हो गया। हाँ सभी इसी अवस्था में आप हर ज्ञान दीर्घा प्रथम से लोप कर देंगे, अप्रसंग कर सकार का लोप। अब चकार के लिए हलो अनंतरा संयोग लोपा कर भी दें तो कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ बचेगा यहाँ गंगा हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन अनावश्यक क्यों लगाए। सदरी अन बच गया है ना, अब किन प्रत्यय हो ना को क्या कर देना है, न सदरी अंग और अंत में कोई अच्छी है ना, सद्यंग सद्यंग लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिखा है सद्यंग सद्यंग सद्यंच सद्यंच पूर्वत बनेगा सद्यंचम सद्यंच और सद्रीच बनेगा, अच्छा साकार का लोप होगा, चौ से सद्री कई कार को दीर्घ हो जाएगा, सद्रीचा सद्रीचा सद्रेभ्याम सद्रेभि सद्रीचे सद्रेभ्याम सद्रेभ्यः सद्रीचा सद्रेभ्याम सद्रेभ्यः सद्रीचा सद्रीचोः सद्रीचाम सद्रीची सद्रीचोः सद्रेक्षु हे सद्र्यंग हे सद्र्यंचौ हे सद्र्यंचः सहस्य सद्रीः। आप टेढ़ा चलने वाला, साथ चलने वाले के बाद टेढ़े चलने वाले कौन, पशु पक्षी आदि टेढ़े मेढ़े चलते हैं, कोई सीधा थोड़ी रोड थोड़ा बनने की जरूरत है पशु पक्षी के लिए, तो टेढ़े मेढ़े चलने वाले लोग हैं। तो तिर्यंग योनि, तिर्यंग योनिया है पशु पक्षियां हैं, उनको बनाना चाहिए, तिर्यंग त्रियंचौ त्रियंचा बनाना है। उसके लिए देखिए तिरस शब्द, तिरस में टेढ़ा अंश धातु पूर्वक, तिरस अंश धन पिन, पिन का सर्वापहार लोप, पिन का सर्वापहार लोप होने के बाद में नकार का लोप अनिता मलोपदया से है नहीं, तिरस अच बचेगा, तिरस अच बच गया। अब उस स्थिति में क्या लगाओगे आप, एक सूत्र अलग आएगा, तिरसस्त्रियलोपे तिरसस्त्रियलोपे तिरस षष्ठी का एक वचन, तिरस षष्ठी का एक वचन, तिरी प्रथमा एक वचन, तिरी अलोपे सप्तमी का एक वचन, अलुप्त अकार्य अंचत परे, यहां थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, अलुप्त कार्य अंचतौ परे वा प्रत्यान दे तिरसस्त्री आदेश, जब अकार का लोप नहीं हुआ हो ऐसा जो अंचु धातु, अकार लोप नहीं हुआ हो ऐसे जो अंचु धातु है उपनर्थ, अर्थात क्या होगा, शसाद में पहले जैसे नहीं कर सकते, ये शसाद में क्या होता था, अच्छा से अकार लोप हो जाएगा वहां पर सूत्र आदेश नहीं करेगा, जब लोप अकार का ना हुआ हो अलुप्त अकार अंचतौ व प्रत्यांते परे तिरसस तिरी आदेश तिरस शब्द के स्थान पर तिरी आदेश हो जाएगा, इसलिए सूत्र केवल हलादियों में लगेगा, अजादियों में ही लगेगा, क्योंकि हलादियों में आकार का लोप होता नहीं, भसंज्ञा नहीं है ना, क्योंकि अच्छा सूत्र कहां लगता है, आकलोप करने भसंज्ञा में ही करता है, अर्थात आजादियों में वो सूत्र लोप कर रहा था, इसलिए ये सूत्र वहां जाएगा नहीं आजादी में जहां लोप होता है, ये सूत्र कह रहे जहां आकार का लोप ना हो उन जगहों में मैं काम करूंगा, तो कौन सी जगह होंगे, केवल हलादी में होगा, क्योंकि हलादी में आकार का लोप नहीं होगा, इसलिए हलादियों में ही एक केवल क्या करेगा, तिरस को तिरी आदेश कर देगा, आजादियों में तो तिरस ऐसे कैसे रहेगा, आजादियों में तिरस ऐसे रह जाएगा। अजादि में कौन सा शसादि में जहां भाव संज्ञा है, औ जस में भी लोप यही प्रक्रिया है, औ जस में भी अकार लोप नहीं होता, अमाउट में भी अकार लोप नहीं होता। सर्वनाम स्थान से भिन्न जो आजादि है जहां भाव संज्ञा होता है वहां पर सूत्र नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर अकार का लोप हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा तो क्या हो गया, त्रि अजधन सा, बाकी प्रक्रिया सब वही है। त्री नुम मानव होगा सके पढ़ते हुए ऊर्जान सर्वनाम स्थान चाहो हो त्रि अचन सा, और फिर अज्ञात के का सूत्र प्रथम शिशु का लोप करो, त्रि अन च बचेगा, हलो अनंत राशि योग स्लोप से चकार न चक संयुक्त है, चकार का लोप हो गया, त्रि अन बचेगा। तीन पक्ष घोष है, नकार को अंग कर दो, न हो गया, त्रि अंग इकोच से यण त्रियंग, त्रियंग त्रियंग बन गया, टेढ़ा चलने वाला ऐसा नहीं ला, टेढ़े मेढ़े चलने वाले सारे पशु पक्षी जितने योनियां हैं वो सब 84 लाख योनियों में त्रियंग योनि योनियां, तो त्रियंग योनि बोलते, त्रियंग योनि माने जितने भी टेढ़े मेढ़े चले सांप पक्षी सब, टेढ़े मेढ़े चलने वाले सकल जंतुओं को ले ला जो सीधे कभी नहीं चलते, त्रियंग योनि। तो त्रियंग औवादि में भी यही प्रक्रिया रहेगी, त्रियंचौ, बस वहां पर क्या लगेगा, नश्शब्दांश जगह अनुस्वार से प्रसवर्ण, ये दो सूत्र लगेंगे, नकार को यहाँ हो जाएगा, ओ मिला दो, त्रि अंश धन औ मिला एक अंश यहाँ, त्रियंचौ त्रियंच त्रियंचम त्रियंचौ, तिरस अच धन शस, शस का बचेगा अस, तिरस त्रि आदेश नहीं होगा अभी, हाँ त्रि आदेश नहीं होगा, यही से प्रक्रिया बदल, तिरस अच धन शस का अस बच गया, ठीक है ना। इस स्थिति में सूत्र लग गया अच्छा आपका लोप कर दिया, तिरस शस का जस में तो वही बनेगा ना अनुस्वार प्रसवण, त्रियंच त्रियंचम त्रियंचौ, वहां तक तो पूर्व सारी प्रक्रिया कोई अंतर नहीं, यहां से अंतर पड़ गया शस्त्र से आउट तक, जैसे आपने बनाया ना प्रांग प्रांचो प्रांच प्रत्यंग प्रत्यंचो प्रत्यंच है ना, सम्यंग सम्यंचो सम्यंच सद्रिंग सद्रिंचो सद्रिंच, इसी प्रकार इसका भी सद्रियंग बना, वैसे त्रियंग त्रियंचो त्रियंच त्रियंचम त्रियंच वहां तक वही रहेगा, इन सभी शब्दों में कोई अंतर नहीं आउट तक, प्रक्रिया यही रहेगी। अब यहां पर तिरस आचरण अस्था आचा सूत्र लगा दे, अकलोप हो गया, तिरस चा धन अस हो गया, अब केवल मिलाना है ना है, लेकिन मिलाने से पहले किसको काम करना पड़ेगा, तो चुना चु, तो चुना सुससा को शा हो जाएगा, तिरस च अकार ला लो सकार उपसर्ग, तिरश्चा तिरश्चा तिरश्चा है ना, सभी भ संज्ञा में सभी आजादियों में तिरश्चा, और हवाई में त्रियग्भ्याम, तिरस को क्या आदेश हो गया, तिरी, मैंने बोला था ना हलादियों में त्रि आदेश हो जाता है, इकोइंट से यण हो गया त्रियग्भ्याम, त्रियग्भि तिरश्चा तिरश्चा त्रियग्भ्याम त्रियग्भि तिरश्चे त्रियग्भ्याम त्रियग्भ्य तिरश्चा त्रियग्भ्याम त्रियग्भ्य तिरश्चः तिरश्चोः तिरश्चाम तिरश्चि तिरश्चः त्रियक्षु, हे त्रियंग हे त्रियंचौ हे त्रियंचः, है ना। अच्छा ये सब नकार लोप पक्ष वाला अंश धातु का रूप आपने बना दिया, और नकार लोप का कौन सा पक्ष बताया था मैंने, धातु का जब अर्थ गति है चलना, ये अर्थ लिया ना इसलिए हमने चलना अर्थ में ले रहे हैं, साथ चलने वाला टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला है कि नहीं, चलना रूपी अर्थ है, गति रूपी अर्थ में क्या होता है अंश धातु के नकार का लोप हो जाता है, जब पूजा अर्थ में आएंगे तो नांचे पूजायाम सूत्र आएगा वो कहकर लोप नहीं होगा, तब ये कोई सूत्र नहीं लगेंगे, ये जितने भी सूत्र कहां लग रहे थे, नुम भी कहां लगा था, जब अंश का नकार लोप हुआ हो, न लोपिनो अंचते है नुम आगम किया तो चांद ने, अच्छा सूत्र भी नकार जब लोप हुआ, चौ भी नकार अकार जब दोनों लोप हुआ, इत्यादि सारे सूत्र जितने भी आपने पढ़ा है ये सब कैसे थे? गति अर्थ वाला अंश धातु जिसमें नकार का लोप होता है। और अब इससे आगे जो बनाएंगे, जब नकार का लोप नहीं होता है तब अंश की क्या स्थिति होती है, तब वो कैसे रूप बनेंगे? इन्हीं उपसर्गों के पूर्व उपसर्ग, इन्हीं उपसर्गों के पूर्व लेंगे, इन्हीं अवयवों के पूर्व, जबकि सहज्ञात उपसर्ग नहीं है, अव्यय प्रा प्रति उत, ये क्या थे? उपसर्ग थे। और सह अव्यय था, तिरस अव्यय था, है ना? इनके पूर्व पद में रहते जैसे किया, अब अंचु को इन्हीं पूर्व पद में रख करके क्या रूप बनता है देखा जाएगा। सभी नहीं करेंगे तो एक दो करके छोड़ दे, फिर कहेंगे अपना बना लो, बोल दे ये बना रहे प्रांग और प्रत्यंग, आधे बोल के छोड़ दिया, प्रांग बना दिए, प्र और अंश को ले लिया, और प्रतीक के साथ बना कदि इत्यो मादे, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। पहले उसके सूत्र एक भी नहीं आएगा यहाँ पे, जो लोपादि वाला शास्त्र सदरी आ जाएगा, त्रिस्तरीय लोपे आ जाएगा, जो कि सब जो इससे पहले लगते थे ना, त्रस को त्रस हो गया, त्रस हो गया, सम को समी हो गया, सह को सदरी हो गया, वो सब तो लग जाएंगे। उसके बाद का जो प्रक्रिया में हमने जो सूत्रों को लगाया, अच्छा है, चौ है इत्यादि, ये सब कोई भी नहीं लगा।